کو ایماندار ہو. پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی قدردانی کی جائے گی، اس کی سائی مشکور ہوگی. قرآن کریم میں جو یہ حضور کے فرمان کے مطابق لباب القرآن فی الحوامی میں سبا حامیم سات صورتیں، یہ لب لباب ہے قرآن. یا سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ ہر چیز کا قلب ہوتا ہے، قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے. کیونکہ حوامیم کا لب لباب ہے فاعبد اللہ مخلصین له الدین، اللہ کی ہی عبادت کرو اس حال میں کہ اس کی عبادت میں اخلاص کرنے والے ہو. اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو یا کفر نفاق یا تردد شک یا الحاد کسی قسم کی ملاوٹ ہو، اخلاص کبھی بھی نہیں آئے گا. اخلاص اس وقت ہی آئے گا جب ایمان پاک ہو. شرک نفاق ریا تمام ان چیزوں سے ایمان پاک ہو تو پھر اخلاص حاصل ہوگا، ورنہ اخلاص تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا شرک کی موجودگی میں یا نفاق الحاد تردد شک انکار کی موجودگی میں، اخلاص تو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. اور حوامی میں سبا میں یہی بات سمجھائی گئی، اللہ کی عبادت انتہائی اخلاص سے کرو. مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو. اور سورہ یاسین یہ قرآن کا قلب ہے اس واسطے کہ قلب کے اندر ہی تمام چیز ہوتی ہے. قلب جو ہے یہ مرکز اخلاق ہے. محبت بھی قلب میں، نفرت بھی قلب میں ہوتی ہے، ایمان بھی قلب میں ہوتا ہے، کفر بھی قلب میں ہوتا ہے، اخلاص بھی قلب میں ہوتا ہے، شک اور تردد بھی قلب میں ہوتا ہے، قوت ارادی قلب میں ہوتی ہے. تو قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. تطہیر قلب حضور کے فرمان کے مطابق کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوگا، اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا ہوا ہو. فرمایا وہ قلب ہے، قلب کی اصلاح پر سارے جسم کی اصلاح. اور قلب کے اندر ایمان صحیح ہونا چاہیے، اور ایمان کی چاروں بنیادی جو حقائق ہیں وہ سورہ یاسین میں بڑے عمدہ پیرائے پر بیان کیے گئے. توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، وحی الہی کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ، یہ چاروں باتیں نہایت ہی اچھے پیرائے میں سورہ یاسین میں سمجھائی گئی. تو اس لحاظ سے اس کو قلب کہا گیا. تو اب یہ امام ابو بکر جس راضی کہتے ہیں کہ اس دیانت کو ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے یہ عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ توحید فی العبادت بھی عبادت کی ایک قسم ہے، اور توحید کے ذکر کرنے سے پہلے ایمان کی اصلاح ضروری ہے، اس واسطے کیونکہ عبادت کا مدار ایمان کی درستگی پر ہے. اگر ایمان درست ہے، صحیح ہے، تو عبادت بھی درست ہوگی، اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلل ہے، خرابی ہے، تو عبادت بالکل درست نہیں ہوگی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقی سعادت وہ اللہ کی عبادت پر موقوف ہے. اگر انسان اللہ کی صحیح عبادت کریں گے تو ان کو سعادت نصیب ہوگی. بغیر خدا کی صحیح عبادت کرنے کے کوئی آدمی سعادت مند نہیں ہو سکتا. حقیقی سعادت، دنیاوی سعادت تو یہ ہے کامیاب ہو گیا، ممبر بن گیا، یا حکومت آ گئی، یا مال و دولت حاصل ہو گیا، یا زن و فرزند حاصل ہو گئی، یہ دنیاوی عارضی کامیابی ہے، اس کو سعادت حقیقیہ نہیں کہا جا سکتا. سعادت حقیقی اللہ کی عبادت سے ہی حاصل ہو سکتی، اور اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت معاذ حضور کے ساتھ تھے سواری میں پیچھے، بیٹھے ہوئے تھے، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے سواری کے جانور پر، پیچھے ماز بیٹھے ہوئے تھے. سفر میں یا کسی مقام میں جانا ہوتا تھا کسی کو ساتھ بٹھا لیتے تھے بعض اوقات، تو راستے میں حضرت ماز کو بات سمجھائی، پوچھا اپنے ماز تم جانتے ہو کہ بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے اوپر؟ عرض کیا حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، اللہ کا حق تمام مخلوق پر ہے اور بندے اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان سب سے اشرف نوع ہے، تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. یہ حق ہے اللہ کا بندوں پر، اور یہ حق ضروری ہے ہر ایک پر. جو اس کے خلاف کرے گا خدا تعالیٰ اس کو غضب اور ناراضگی کے مقام یعنی جہنم میں داخل کرے گا کہ میرا حق تم نے کیوں ضائع کیا ہے، میرا حق تھا تمہارے اوپر. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مال تم جانتے ہو، بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ عرض کیا حضور اللہ رسول ہی بہتر جانتے. آپ نے فرمایا، یہ مسئلہ بھی سمجھایا، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے اللہ کا حق تو مخلوق پر ہے لیکن مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے خالق پر. خالق تو مالک ہے، مختار ہے، اس پر کیا حق ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور کرم کے ساتھ بعض حقوق اپنے ذمے لازم کیے ہوئے، بعض حقوق اپنے ذمے لازم ٹھہرائے. تو یہ ہے کرم اور مہربانی کی وجہ سے جو حق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا وہ ہے. فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، دوزخ میں نہیں جانے دے گا. یہ اس نے اپنے ذمے حق لازم کر رکھا، جیسا کہ دوسری جگہ کان حقا علینا ننجی المومن، ہمارے ذمے حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں. حقا علینا نصر المومنین، ایمان والوں، ایمان والے اگر صحیح طریقے پر قائم رہیں تو ہماری مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی، ان کی مدد کریں گے. یہ یا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے، کسی کی بے آبروئی ہو رہی ہے اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اللہ کے ذمے حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت کے اندر جب پریشانیاں لائق ہوں گی وہاں کی پریشانیوں میں بچائے گا اس کو. اس نے آج دنیا میں ایک انسان کو، ایک بندے مظلوم کو بچانے کی کوشش کی ہے بے آبروئی سے. تو اللہ کا حق تو بندوں پر لازم ہے، لیکن بندوں کا حق اللہ نے اپنی مہربانی سے جو لے رکھا ہے وہ ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے. مخلوق پر حق ہے، خالق پر کوئی حق نہیں، لیکن اپنی مہربانی سے اگر کوئی حق اس نے لے رکھا ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا. اور یہ حق بھی ایسا ہی ہے، اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ذمے لے رکھا. یہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت اللہ تعالیٰ کی کیوں ضروری ہے؟ خدا تعالیٰ کی عبادت کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا الہ ہے، الہ. تو الوہیت کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط صرف خدا تعالیٰ کی ذات میں ہی پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی. قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے. وہ اس کا ذکر، تو اللہ کی عبادت اس لیے ضروری ہے کہ الوہیت کی جو شرائط ہیں وہ پروردگار اور اللہ تعالی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی. سب سے پہلی شرط الوہیت کی ہے واجب الوجود ہونا، یعنی ایسی ہستی جس کا وجود خود بخود ہی ہے، جیسا کہ خدا خود آمدہ ہو، آپ دیا. تو یہ الوہیت کی پہلی شرط ہے واجب الوجود ہونا، جس کا وجود خود بخود ہے اور باقی چیزوں کا وجود خود نہیں آیا. یہ عطا خدا بندی ہے، اللہ نے دیا ہے تو آیا. ہر چیز، جو چیز بھی آپ دیکھیں گے اس کا وجود خدا کا بخشا ہوا ہے، دیا ہوا. کسی کا وجود خود بخود نہیں ہے. الوہیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود بخود ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ قادر مطلق ہو، جو چاہے سو کرے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو یہ الوہیت کی شرط ہے، واجب الوجود ہونا اور قادر مطلق ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں اللہ کا قادر مطلق ہونا. اور اس کے علاوہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہو، علیم کل ہونا، ہر چیز سے باخبر ہو. سو یہ علیم کل ہونا بھی اللہ تعالی کی یہ الوہیت کی صفت ہے. خدا ہی علیم کل ہے، کوئی اور علیم کل نہیں ہے کہ ہر ذرے ذرے کا، کائنات کا، ازلی ابدی اس کو علم حاصل ہو. واللہ بکل شیء علیم، علیم کل صرف خدا کی ذات، محیط علم جو ہر ہر ذرے پر احاطہ کرنے والا ہو. یہ الوہیت کی صفت ہے، کوئی اور نہیں. مخلوق میں جو بھی ہو، جس کو بھی لیں گے، مقرب ترین ہستی ہو، نبی ہوں، سید الانبیاء ہوں، جبرائیل ہوں، جو بھی ہو، علیم کل کوئی بھی نہیں. سب کا علم محدود ہے اور علیم کل صرف خدا کی ذات ہے، اور یہ الوہیت کی صفت ہے. اور اس کے علاوہ الوہیت کی صفت خالق ہونا، پیدا کرنا، یہ الوہیت کی صفات ہیں. پیدا کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. حلال الخلق والامر، حکم بھی اس کا ہے، پیدائش بھی اس کی ہے. تمام کائنات کسی حصے میں بھی ہو، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ خلق اس کی صفت ہے، اور یہ الوہیت کی صفت ہے. اللہ نے تو قابل سے بھی بیان کیا، فمن یخلق کما لا یخلق، جو پیدا کرتا ہے وہ اور جو پیدا نہیں کرتا، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو بتلاؤ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ الوہیت کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، پیدا کرنے والی صفت. وہ تو مخلوق ہیں، پیدا کیے ہوئے ہیں، الوہیت کی صفت تو ان میں نہیں پائی جاتی. بل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. ایک جگہ فرمایا ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہارے لیے روزی کے اسباب فراہم کرتا ہو آسمان اور زمین سے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے. یہ پیدا کرنا بھی یہ الوہیت کی صفت ہے. واجب الوجود ہونا اور قادر مطلق ہونا، علیم کل ہونا اور خالق ہونا، یہ الوہیت کی صفات ہیں. تو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، عبادت کا مستحق وہی ہے، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں. یہ ہے، اس لیے اللہ کی عبادت ضروری ہے، کیونکہ اور کے اندر کوئی الوہیت کی صفت نہیں پائی جاتی ان صفات میں سے جو ذکر کی گئی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور توحید کے سلسلے میں دو درجے تو ایسے ہیں کہ جس کو سارے لوگ ہی مانتے ہیں، توحید کے دو مرتبے ایسے ہیں جس کو سب ہی مانتے ہیں، اور دو درجے ایسے ہیں کہ اس کے اندر پھر گڑبڑ کر کے لوگ مشرق اور کافر بن جاتے ہیں۔ دہریوں کو چھوڑ کر، دہری ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں دنیا میں، قلیل اکثریت دہریوں کے خلاف، دہری جو بالکل یعنی خالق کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہی کہتے ہیں یہ زمانے کا چکر ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، چلتا آیا، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ دہریت فطرت کے خلاف بات ہے، اکثریت جو ہے وہ ماننے والی ہے، خدا صحیح مانے یا غلط مانے مانتے ہیں، صحیح یا غلط ہونا الگ بات ہے لیکن مانتے سب ہیں۔ جب کسی سے پوچھو کہ واجب الوجود کوئی ہے، ایسی ہستی ہے جس کا وجود خود بخود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، تو سب یہ کہیں گے جی وہ خدا ہی ہے، کوئی کہے گا جی بھگوان ہے، کوئی کہے گا جی گاڈ ہے، مالک ہے، وہی ہے، جس کا وجود ذات خود بخود ہی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، سب ہی مانیں گے۔ اور جب کسی سے دریافت کیا جائے کہ بتلاؤ بھائی پیدا کرنے والا کون ہے، تو سب کی زبان سے یہی نکلے گا کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور کون پیدا کرتا ہے، وہ بھگوان ہی پیدا کرتے ہیں، ایشوری پیدا کرتا ہے، مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں لیکن مطلب یہی ہے۔ یہ دو درجے متفق ہیں توحید کے۔ پھر جب تدبیر کا سوال آتا ہے کہ کائنات کے اندر تدبیر کون کرتا ہے، تو یہاں آ کر نجومی بھی الگ ہو جاتے ہیں اور مشرق لوگ الگ الگ اپنے اپنے خاص خاص لوگوں کی طرف تدبیر کو منسوب کرتے ہیں اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، بلندیوں سے لے کر پستیوں تک تمام چیزوں کی، ہر چیز کی تدبیر خود خدا بند کریم ہی کرتا، مدبر کوئی بھی نہیں۔ نجومی ستاروں کو مدبر مانتے ہیں، ان میں کرشمہ مانتے ہیں، قبر پرست قبروں والوں کرشمہ مانتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، پیر پرست اپنے پیروں کو مدبر مانتے ہیں یہ ہماری تدبیر، کوئی فرشتوں کو مدبر مانتا ہے، کوئی جنات کو، بھوت پریت کو کوئی مانتے ہیں، تو یہاں آ کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، اور صرف اعلی ایمان ہی اس سے بچتے ہیں۔ ایمان والوں سے جب کہا جاتا ہے تدبیر کون کرتے ہو، اللہ ہی، مدبر بھی اللہ ہے، واجب الوجوب بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے۔ اور پھر عبادت کی منزل جب آتی ہے تو عبادت کہتے ہیں انتہائی درجے کی تعظیم، تو یہاں پر بھی آ کر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے تو کہتے ہیں عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، جو واجب الوجود ہے، جو علیم کل ہے، جو قادر مطلق ہے، اور جو نافع اور زار ہے تمام کائنات پر، جس کا کنٹرول ہے، متصرف ہے تمام چیزوں میں، عبادت بھی صرف اسی کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مشرق لوگ یہاں آ کر کے بھی طرح طرح سے اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، قولی عبادت ہوتی ہے، کبھی فعلی عبادت ہوتی ہے، کبھی نظر و نیاز کے اندر عبادت ہوتی ہے، مال کے اندر عبادت ہوتی ہے، بہرحال یہاں عبادت کے اندر آ کر پھر لوگ شرک کرتے ہیں۔ یہ دو مرتبے توحید کے ایسے ہیں کہ اس میں آ کر کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن میں یہ بات پہلے سے یہ بات سمجھا دی گئی ہے، یہ آ کر آپ اے پروردگار، اے رب، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے انصاف کے دن کے مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ کوئی اور مستحق عبادت کا ہے، اور نہ کسی اور سے استعانت طلب کرتے ہیں، کیونکہ متصرف فی الامور تیرے سوا کوئی بھی نہیں، ہم تجھے ہی مخصوص کرتے ہیں عبادت اور استعانت کے ساتھ، نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا، نہ کوئی اس کا مستحق اور آل ہے، اور نہ کسی سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں، ان چیزوں کو تیری ذات کے ساتھ ہی مخصوص کرتے ہیں. تو عبادت کے بارے میں بھی تھوڑا سا عرض کیا جائے گا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا مالک ہے انصاف کے دن کا. اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات اور حمد بیان کی گئی ابتدا میں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس کا ذاتی نام اور اس کے صفاتی نام میں سے رب، رحمان، رحیم اور مالک کا ذکر کیا گیا، اور پھر براہ راست خطاب کر کے اس طرح اس کو ذکر کیا گیا. ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جو ان صفات کا مالک ہے جن کا ذکر پہلے ہوا، اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں اپنے تمام امور میں. عبادت کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا تھا کہ عبادت تو اس ذات کی ہو سکتی ہے جو کہ خالق ہو اور واجب الوجود ہو اور علیم کل ہو اور قادر مطلق ہو. الوہیت کی صفات جس ہستی میں پائی جائے گی وہی عبادت کا مستحق ہوگا، اور یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کے سوا کوئی ہستی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ الوہیت کی صفات کا ذکر تھا. اب عبادت کے بارے میں کچھ مختصر سا بیان. عبادت جو ہے وہ پہلے عبادت اور پھر استعانت، مدد طلب کرنا. عبادت کہتے ہیں جیسا کہ مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں کہ اقصا غایت التعظیم، امام بیضاوی اور دوسرے مفسرین کرام ایسا ہی ذکر کرتے ہیں. عبادت انتہائی درجے کی تعظیم کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ تعظیم جب اس اعتقاد سے پیدا ہو کہ جس کی تعظیم کی گئی ہے وہ واجب الوجود ہے، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، نافع اور ضار ہے. اس اعتقاد سے جو تعظیم پیدا ہوتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، انتہائی درجے کی تعظیم. اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ تمام چیزوں میں تصرف کرنے والی ہستی، زندہ کرنے والی، مارنے والی، روزی دینے والی، شفا بخشنے والی جو ہستی ہے اس کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم. یہ تعظیم قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے اور مال سے بھی ہوتی ہے. اس لیے جو ہم نماز کے اندر قاعدے میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، تمام قولی اور تمام مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ انتہائی درجے کی تعظیم جو اس اعتقاد سے پیدا ہو کے تصرف کرنے والی ذات جو ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں، روزی دینا، شفا بخشنا، نفع اور نقصان جس کے قبضہ قدرت میں، اس کے سامنے انتہائی درجے کی تعظیم کا نام عبادت ہے. اور اس لیے کہ جب کوئی آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا یعنی خالق قادر اور مختار نافع اور زار ہے اور وہ دینے والا ہے موتی ہے، اور اگر اس اعتقاد کے باوجود وہ انسان اپنی تمام ضرورتیں اس ذات کے سامنے نہیں پیش کرتا بلکہ کسی دوسری ہستی اور کسی دوسری ذات کے سامنے اپنی حاجتیں اور اپنی تعظیمیں پیش کرتا ہے، تو یہ آدمی آزاد اور شریف نہیں ہوگا، اس کو آزاد اور حر نہیں کہیں گے بلکہ یہ غلام اور مشرک ہوگا. کہ جو اپنا حقیقی مالک ہے اور وہ مختار ہے اور نافع اور زار ہے، دینے والا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں نہیں پیش کرتا، یہ آدمی غلام ہے، آزاد نہیں ہے، یہ مشرک آدمی ہے. تو یہ اس اعتقاد کے بعد جو تعظیم اختیار کی جائے گی وہ عبادت کہلاتی ہے. عبادت کے بارے میں مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبادت جو ہے یا تو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ثواب حاصل ہو انسان، یا خدا کی پکڑ سے بچ جائے آدمی. چنانچہ قرآن میں نبیوں کے بارے میں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ دونوں باتیں ہیں، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، ہمارے سامنے دعائیں کرتے ہیں، ہماری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور ہماری گرفت سے ڈرتے ہوئے. عبادت یہ اس لیے ہوگی کہ خدا کے ہاں انعام حاصل ہو، ثواب حاصل ہو اور عقاب اور گرفت سے آدمی بچ جائے. اور یا عبادت ہوتی ہے کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھ کو شرف حاصل ہو، شرف حاصل کرنے کے لیے عظمت اور بزرگی اور شرافت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے. اور یا عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہی الہ ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے، اور یہ عبادت گزار اس کا بندہ ہے، بندے کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، جیسا کہ پہلے بھی اس کا بیان ہو چکا ہے. اب یہ عبادت جو ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ تمام کائنات جتنی بھی ہے ہمارے گرد و پیش اور خود انسان، وہ یقین کرتا ہے کہ اس کائنات پر تصرف رکھنے والا ایک مالک ہے اور کارساز ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، تمام اسباب کے اوپر جس کا کنٹرول ہے، یہ ما فوق الاسباب، اسباب پر کنٹرول، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، کسی اور کی عبادت درست اور روا نہیں ہے. اور یہ عبادت جو میں نے عرض کیا، اس عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری اس بر صغیر کے جو لوگ دین کے امام اور پیشوا گزرے ہیں، ان میں مجدد الفسانی حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے چاروں فرزند، ان کے پوتے اور ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد علماء دیوبند، یہ تمام کے تمام حضرات دین کی بے حد خدمت کرنے والے گزرے ہیں. انہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے ہی لگایا، اپنی ساری قوتیں توانائیں دین کو سمجھنا، سمجھانا، اس کا قائم کرنا، اس کی تعلیم، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، پڑھایا ہے، درسگاہیں قائم کی ہیں، قرآن کریم کی بھی خدمت بے پناہ کی ہے. شاہ عبدالعزیز اپنے والد کے جانشین تھے، حقیقت وہ شاگرد تھے، انہوں نے قرآن کی تفسیر فارسی زبان میں لکھی ہے، ایسی اچھی تفسیر لکھی ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ تفسیر مکمل ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ حضور کی امت پر جو تفسیر کا یہ فریضہ عائد ہوتا ہے وہ مکمل ہو گیا، لیکن افسوس کہ وہ مکمل نہیں ہو سکی، وہ فوت ہو گئے درمیان، اور وہ بھی انہوں نے ابتدائی حصہ جو ہے وہ املا کرایا ہے کیونکہ نابینا ہو چکے تھے، لکھواتے تھے، تو بہترین طریقے پر قرآن کو سمجھایا ہے. قرآن کا سمجھانا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی اور آل اسلام کی خیر خائی ایک جدا طریقے پر ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ نے مجھ پر الہام کیا، میرے دل میں القاء کی یہ بات کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دین کو ایک خاص مکمل شکل میں ظاہر کیا جائے، اس لیے میں یہ حجت اللہ اور بالغہ جیسی کتاب لکھتا ہوں. اس کتاب میں دین کا سارا نظام سمجھایا ہے، دین کا کیا نظام، سب فلسفہ بھی سمجھایا ہے اور شرائع اور قوانین سب سمجھایا. تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حقیقت عبادت تصحیح نیت عبودیت است. عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ عبودیت کی نسبت کو صحیح کرنا، بندے اور معبود کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کو درست کرنا، اسی کا نام عبادت ہے. اگر یہ نسبت درست نہ ہوئی تو کچھ عبادت نہیں ہوگی. اسی نسبت کی درستگی کا نام ہی عبادت ہے، جو عابد اور معبود کے درمیان، بندے اور رب کے درمیان جو نسبت ہے، اسی نسبت کی کو درست کرنے کا اور صحیح کرنے کا نام عبادت ہے. مثلا اپنے آپ کو آدمی ممکن خیال کرے کہ میرا وجود ایک دور میں نہیں تھا، پھر میں آ گیا دنیا میں، ایک دور ایسا آئے گا پھر میں نہیں ہوں گا یہاں، یہ ممکن یہ ہے. ممکن جو ہے دو عدم کے درمیان ہوتا ہے، پہلے بھی عدم تھا، بعد میں اب انسان آتا ہے دنیا میں، چمکتا ہے، کئی کام کرتا ہے اچھے برے، اور پھر وہ شعلے کی طرح بجھ جاتا. اگر جو اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دہریے یا کم علم یا جاہل یا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مر کر آدمی ختم ہو جاتا ہے. ختم دنیا ہوتا، زندگی کا اسٹیج تبدیل ہوتا، اسٹیج تبدیل ہو کر دوسرے اسٹیج پر جاتا ہے. زندگی جو ہے اس میں تسلسل ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ایک اسٹیج تھا جس میں انسان کی حقیقت موجود تھی، تو یہاں آ کر ایک دوسرا اسٹیج آیا، اس کے کئی مرحلے گزرتے ہیں، پھر جب موت تبھی وارد ہوتی ہے ایک دوسرے اسٹیج پہ چلا جاتا ہے انسان، اور جس وقت حشر کا میدان آئے گا پھر آگے تیسرا اسٹیج شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہوگا، پھر آگے انسان دوسرے اسٹیج پر جائے گا. زندگی میں تسلسل پایا جاتا ہے، ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ فنا ہو جاتا آدمی. اپنے آپ کو ممکن خیال کرے اور خدا تعالیٰ کو واجب الوجود پہچان لے اس چیز کو کہ اللہ کا وجود خود بخود ہے، میرا وجود خود بخود نہیں ہے، دیا ہوا، اس میں ممکن ہوں، وہ واجب ہے. اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مملوک خیال کرے، میں تو مملوک ہوں، مالک میرا وہ ہے، اس کو مالک سمجھے، اپنے آپ کو مملوک، اور اسی طرح اس کو قاہر سمجھے، وہ غالب ہے، وہ القاہر فوق عبادی، تمام بندوں پر وہ غالب ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے وہ گرفت کر سکتا ہے. اور بندے مقہور ہیں، اپنے آپ کو مقہور سمجھے کہ میں مقہور ہوں، قاہر غالب جو ہے وہ میرا رب ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو مقدور سمجھے اور خدا کو قادر سمجھے، میں اس کی قدرت کے تحت ہوں، اس نے جس طرح چاہ بنایا، قادر وہ ہے، میں مقدور ہوں. اسی طرح اپنے آپ کو مامور سمجھے کہ میں تو اس کے حکم کے تابع ہوں، عامر وہ ہے، حکم وہ جو اس کا چلتا ہے، میں تو حکم کی تعمیر کرنے والا اور مامور ہوں، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو عاجز خیال کرے اور پروردگار کو عزت والا اور غالب خیال کرے، یہی نسبت ہے، اسی نسبت کی تصحیح کا نام عبادت ہے، عبادت اسی کو کہا جاتا ہے. اب عبادت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ عبادت در حقیقت مشغول کردن تمام اعضاء و قوائے ظاہر و باطن را در راہ او بمرضیات او. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت حقیقت میں اپنے تمام اعضاء کو اور اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو اللہ تعالی کے راستے میں اور اس کی مرضیات پر لگا دینے کا نام ہی عبادت ہے. اپنا جسم بھی، ظاہر بھی، قوتیں بھی اس کی مرضیات پر لگانا، یہی عبادت ہے. یہ عبادت ظاہری اعضاء سے بھی ہوتی ہے. ظاہری اعضاء سے، ظاہری اعضاء میں زبان ہے، زبان سے کیا عبادت کرتا ہے آدمی؟ زبان سے خدا کو یاد کرنا، یہ عبادت ہے. جب زبان سے یاد کرتا ہے اللہ تعالی کو، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اذکار پڑھتا ہے، یہ سب زبان کی عبادت ہے. زبان عبادت میں مشغول ہے، یہ ظاہری بات ہے. اور اسی طریقے سے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، اور جتنے بھی اذکار ہیں تمام کو جب انسان ادا کرتا ہے، دعاؤں کو، یہ زبان کی عبادت ہے. اور ہر اچھی بات کو زبان سے نکالنا، یہ زبان کی عبادت ہے. اور آنکھ کی عبادت یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے انسان خانے کعبے کو دیکھے، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت میں ہے. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو نظر الی الکعبۃ عبادت، یہ عبادت ہوتی ہے خدا تعالی کی. اور قرآن کو دیکھنا، دینی کتابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اور اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا، یہ اللہ کے نیک بندے، ان سے ہمیں کچھ تعلیم ملے گی، ہماری اصلاح ہوگی. ان کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ملاقات کرنی تاکہ ان کو دیکھ لیں، یہ بھی عبادت ہے. یہ آنکھ کی عبادت ہے جو آنکھ سے انسان کرتے رہتے ہیں. اور اللہ کی مخلوق کو اس طرح دیکھنا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں اللہ کی حکمت سمجھ. ساری صاحب نے تو کہا کہ ہر پتا درخت کا، پودے کا، سبزے کا، ہر پتا جو ہے پروردگار کی معرفت کا ایک دفتر ہے. اگر کوئی غور کرے، دیکھے، تو برابر اللہ کی حکمت سمجھ میں آئے گی. یہ عبادت ہے آنکھ سے گویا دیکھنا. کان سے عبادت یہ ہے کہ انسان قرآن کو سنے، واعظ و نصیحت کی بات کو سنے، درس کو سننا، یہ عبادت ہے. یاد رکھ، نیت انسان کی درست، اس نیت سے کہ اللہ کی کتاب ہم کو سمجھ میں آئے، مسائل دینیہ ہم کو سمجھ میں آئے تاکہ ہم ان کے مطابق عمل کر سکیں، یہ عبادت ہے. یہ درس قرآن کو کھول کر پڑھنا، یہ عبادت ہے. یہ جب نگاہ اس پر پڑتی ہے، آدمی دیکھتا ہے، اور کان سے جب سنتا ہے، تو یہ سننا قرآن کا ہو یا واعظ و نصیحت کا ہو یا درس کا ہو یا ہر نیکی کی بات، اور ہر ایسی بات کا سننا جس کے سننے کی وجہ سے اللہ کی محبت زیادہ ہوئے انسان کے دل میں، اطاعت کا شوق پیدا ہو، ہر ایسی بات کو سننا عبادت ہے. یہ کان کی عبادت جس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو، خدا کی یاد انسان کے دل میں پیدا ہو، ہر ایسی بات کو سننا، یہ عبادت ہے. اور اطاعت کا شوق جس بات سے پیدا ہو، یہ کان کی عبادت ہے. اور ہاتھ سے دیکھیے، یہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں تفسیر میں. دیکھو ہاتھ سے لکھنا, قرآن لکھے گا, دینی کتاب لکھے گا, اللہ کے نام لکھے گا, اچھی بات لکھے گا, کوئی صحیح بات لکھے گا, یہ سب عبادت میں آئے. یہ ہاتھ کی عبادت ہے. پاؤں سے انسان چلتا ہے, مسجد کی طرف چلنا عبادت ہے. ہر ہر قدم میں نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ گرتے جاتے ہیں, درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. ہر ہر قدم کے ساتھ تین تین باتیں حاصل ہوتی جاتی ہیں. اور حج کے لیے جانا, نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا, جہاد کے لیے جانا, تبلیغ کے لیے جانا, کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانا. کوئی کمزور ہے, کسی پر زیادتی ہو رہی ہے, یا اس کا کوئی کام ہے, پاؤں پر چل کر جائیں گے, یہ عبادت ہے. یہ پاؤں کی عبادت ہے. کسی اچھے کام میں سفارش کرنے کے لیے پاؤں سے چل کر جائیں گے, یہ عبادت ہے. یہ پاؤں کی عبادت ہے جو انسان انجام دیتا ہے. اور اسی طریقے سے تمام جائز کاموں کے لیے, صحیح کاموں کے لیے چل کر جانا, یہ عبادت میں داخل ہے. یہ پاؤں باطن کی عبادت یہ ہے کہ انسان عقل سے غور و فکر کرتا ہے اور قرآن کریم شریعت کا حکم جب اس پر غور کرتا ہے آدمی, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, یہ سب عقل کی عبادت ہے. عقل کو ادھر مصروف رکھتا ہے انسان. نفس کی عبادت یہ ہے, نفس چھوٹ ہوتا ہے, مارتن بسو ہوتا ہے, تو نفس کی عبادت یہ ہے کہ صبر کرنا, معلوفات سے روکنا نفس کو, اس کے مرغوبات سے روکنا, یہ نفس کی عبادت ہوگی. شیطانی کاموں سے روکنا, برے کاموں سے روکنا, یہ صبر اس کی عبادت ہے. اب روزہ رکھتے آدمی صبر کرتا ہے, نفس کو پابند بناتا ہے, کھانا پینا خواہشات سب کو روک رکھتا ہے, یہ نفس کی عبادت ہے. اعتکاف بیٹھتے آدمی ذہن پریشان ہوتے ہیں, طرح طرح کی باتیں سن کر, مختلف خبریں سن کر, سچ جھوٹ والی باتیں سن دیکھ کر سخت پریشان اعتکاف بیٹھ گئے, تو یہ عبادت ہے. نفس کی عبادت ہے. نفس کو ان تمام ایسی چیزوں سے جو انسان کو الجھانے والی ہیں, خرابی کی طرف موڑنے والی ہے, ان سے روک دیا, یہ نفس کی عبادت ہے. ہر مصیبت کے وقت صبر کرنا, یہ بھی نفس کی عبادت ہے. جزا فضا نہ کرنا, اور محرمات اور معاصی سے اپنے نفس کو روک, تمام حرام چیزوں سے جب نفس کو روکے گا, کنٹرول کرے گا, گناہوں کی بات, یہ نفس کی عبادت ہے. الغرض کے ظاہر اور باطن سب کو اللہ تعالی کی مرضیات اور اس کے راستے پر لگا دینے کا نام عبادت ہے. اور عبادت حقیقت میں عبودیت کی تصحیح کا نام ہے. بندے اور معبود کے درمیان اس تعلق کو درست رکھنا. اب اس سے ساری باتیں آتی ہیں. بات قولی عبادت بھی آ گئی, مالی بھی آ گئی, جانی بھی آ گئی, تمام قسم کی عبادتیں اس کے اندر آتی ہیں. یہ عبادت کا مختصر سا ضروری بیان تھا جو میں نے عرض کر دیا.